49 zł. Taniej aż o 350 zł. Minimalna cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 9 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Rolnicy oczekują konkretów po dzisiejszym spotkaniu z premierem. Rosjanie przesunęli swoje pozycje na zachód od Awdijiwki w Donbasie. 12 milionów Polaków cierpi na nadciśnienie tętnicze. W warszawskim Centrum Dialog trwają rozmowy premiera Donalda Tuska z delegacją rolników. Szef rządu ma im przedstawić informacje związane z możliwymi reformami w Zielonym Ładzie. Ponadto ma informować o możliwych zmianach w relacjach handlowych Unii z Ukrainą. Rozmowy na miejscu śledzi Michał Fedusio. Michale, powiedz, jakie były oczekiwania rolników? Wchodząc na rozmowę z premierem, przedstawiciele środowisk rolniczych liczyli na informacje o możliwych reformach, na przykład odstąpienia od ugorowania części swoich gruntów, odstąpienia od redukcji stosowania nawozów czy środków ochrony roślin. Chcieli też uproszczeń w ekoschematach i likwidacji kar za nierealizowanie żmudnych biurokratycznych procedur, które z rolnictwem nie miały do niedawna nic wspólnego. Lider podkarpackiej oszukanej wsi Roman Kondrów wchodził na rozmowy pełen nadziei, ale nie wykluczał też kontynuacji działań na granicy. Zobaczymy, co nam premier przedstawi. Możemy jedynie zawiesić na okres miesiąca czy dwóch tygodni ten proces do realizacji tych wszystkich naszych postulatów. Jeśli pan premier będzie skłonny to przedstawić, że on to zrobi, to jesteśmy też rozumiali i pójdziemy tu na rękę naszemu rządowi, że jeśli nic nie będzie zrealizowane, będziemy dalej protestować, bo mamy te protesty przedłużone do czerwca. Premier możliwe rozwiązania poprzedził konsultacjami z unijnymi komisarzami reprezentującymi Europejską Partię Ludową. Do Eurohadecji należy m.in. Koalicja Obywatelska. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Z tą chorobą zmaga się 12 milionów dorosłych Polaków. Nadciśnienie tętnicze, bo o nim mowa, początkowo nie daje żadnych objawów, ale jego konsekwencje mogą być bardzo poważne, podkreśla dr Beata Moczulska. Niedoceniona jest ta choroba. Pacjenci nie odczuwają żadnych objawów, w związku z tym uznają, że choroba nie istnieje. A problem pojawia się wtedy, gdy występują powikłania tej choroby. I to powikłania są bardzo poważne, bo to jest zawał serca, to jest udar, to jest uszkodzenie wzroku, uszkodzenie nerek. Nadciśnienie tętnicze wiąże się m.in. z otyłością, choć zdaniem ekspertów każdy przynajmniej raz w roku powinien zmierzyć sobie ciśnienie. Rosjanie przesunęli swoje pozycje na zachód od Awdijiwki w Donbasie. Używają tam piechoty, artylerii, lotnictwa. Nacierają też na innych odcinkach frontu. O szczegółach Paweł Buszko. Według analitycznego portalu Deep State Rosjanie w ciągu ostatniej doby na zachód od Awdijiwki przesunęli pozycję o ponad kilometr. Według wcześniejszych zapowiedzi ukraińskiej armii po stracie Awdijiwki na osi Toneńki-Orliwka-Berdyczy miała być stworzona linia obrony. Agresor jednak coraz intensywniej próbuje ją przełamać, podkreśla rzeczniczka walczącej pod Awdijiwką 47. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej młodsza porucznik Anastasija Błyszczyk. Rosjanie atakują bez przerwy w dzień i w nocy. Nie przestają używać artylerii i lotnictwa. Rosjanie, jeśli nie udaje się im zdobyć pozycji szturmem piechoty, wówczas bombardują kierowanymi bombami lotniczymi. Podobnie intensywne szturmy Rosjanie prowadzą na innym odcinku frontu w Donbasie, w okolicach Mariinki. Paweł Buszko, Polskie Radio. Placówki dyplomatyczne Kanady, Korei Południowej, Szwecji, Niemiec i Czech dołączyły do ostrzeżenia ambasady USA w Moskwie, mówiącego o ryzyku ataku ekstremistów w Rosji dziś i jutro. Obywateli kanadyjskich wezwano, by omijali duże zgromadzenia, w tym koncerty i wydarzenia publiczne, a także zachowali czujność w miejscach publicznych. MSZ Niemiec zaktualizowało wcześniejsze zalecenia, by zdecydowanie unikać podróży do Rosji. Ambasada USA ostrzegła przed planami ataku ekstremistów, którzy według komunikatu zamierzają zaatakować duże zgromadzenia w Moskwie. Nie sprecyzowano, kim są wymienieni ekstremiści. W powiecie gnieźnieńskim wiosnę nie tylko czuć, ale i widać. Pojawiły się pierwsze bociany. To wcześniej niż zwykle, bo najczęściej te ptaki pojawiają się w Polsce na przełomie drugiej i trzeciej dekady marca. W gminie Kiszkowo samce szykują gniazda. Widział je ornitolog Bartosz Kronkowski. Tak, bociany są już w Sroczynie. Pierwsze samce już przyleciały, zajmują rewiry i czekają, aż jakieś panie nam przylecą. Ta migracja już się zaczęła, także z każdym dniem będzie ich przybywać, a pewnie w ciągu dwóch tygodni to już naprawdę każdy będzie już widział bociany. W gminie Kiszkowo w sezonie letnim zajętych jest zwykle kilkanaście bocianich gniazd. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

In love. Zakochałem się w literaturze polskiej i kulturze polskiej. W przeciwieństwie niestety do naszych ustawodawców. Tydzień temu, przypominam, z Kasprem Bajonem i Łukaszem Rondudą rozmawialiśmy o tym, że kiedy oglądamy filmy w internecie, tak samo jak dzieje się, kiedy słuchamy muzyki, twórcy muzyki czy filmów otrzymują, powinni otrzymywać za to pieniądze. Ale czy dzieje się tak także w wypadku literatury, którą przecież coraz częściej nie czytamy jej w papierze, tylko mam nadzieję, że nie ściągamy pirackich PDF-ów, ale czytamy w jakiejś wersji elektronicznej, bądź też słuchamy w jakiejś wersji cyfrowej w postaci audiobooka albo w postaci słuchowiska. Moment, w którym jesteśmy teraz, to jest moment, kiedy twórcy mają szansę na to, żeby wywalczyć sprawiedliwe traktowanie. Sprawiedliwe traktowanie przez prawo, dlatego że, przypominam, w polskim Sejmie będzie wkrótce procedowana nowelizacja ustawy o prawie autorskim, która jest wdrożeniem tak zwanej dyrektywy DSM Unii Europejskiej, DSM, czyli Digital Single Market. Co można zmienić, co powinniśmy zmienić, o tym będę rozmawiał z moimi gośćmi. Jest ze mną pisarz Zygmunt Miłoszewski. Dzień dobry. Czyli Stowarzyszenie Unia Literacka. Jest z nami Rafał Lisowski, tłumacz, ostatnio na przykład znany z Colsona Whiteheada, ale także tłumacz bardzo wielu książek fantastyczno-naukowych czy fantasy, które doskonale znamy. Witam cię, Rafale. Dzień dobry. Rafał Lisowski, czyli Stowarzyszenie Tłumaczy, Tłumaczek Literatury, STL. I zacznijmy od tego, ta ustawa, która będzie za chwilę w Sejmie, to jest ustawa, którą przecież napisał jeszcze poprzedni rząd. No w zasadzie w sporej mierze tak. Rzeczywiście jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, w którą nas oczywiście poprzedni rząd wpakował, że jako ostatni kraj w całej Unii Europejskiej wciąż tego prawa nie wdrożyliśmy, mimo że jesteśmy do tego właśnie tą dyrektywą zobowiązani już od prawie 3 lat. Trzy lata temu to minął termin, a dyrektywę ratyfikowano w 2019, więc 5 lat temu, tak? I było 2 lata od tego czasu na jej implementowanie. No nam to najwyraźniej zajęło bardzo długo. I rzeczywiście było tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości czy Ministerstwo Kultury procedowało w bardzo niespiesznym tempie przygotowanie tej ustawy, której projekt w końcu powstał w 2022. Został skierowany do konsultacji. Potem powstał projekt, że tak powiem, update'owany po tych konsultacjach i na tym, że tak powiem, zwłaszcza po słynnej wizycie prezesa Netflixa w Polsce, sprawa się zawiesiła. No i ponieważ czekają nas, znaczy nas jako Polskę, olbrzymie kary za no, nie wywiązanie się z obowiązku, no to Ministerstwo Kultury obecne też właśnie w tym wielkim pośpiechu chce tę ustawę uchwalić i stąd oczywiście z pewnymi zmianami również negatywnymi, tak jak nagle zniknięte tantiemy z internetu, o których wszyscy mówiliśmy i słyszeliśmy, ale w 99% czy tam iluś jest to ten sam projekt, który był wcześniej procedowany i skierowany ponownie do konsultacji i dalszej drogi. Warto też przypomnieć, że zaraz po tym, jak filmowcy wywalczyli tantiemy, obudziły się serwisy streamingowe muzyki i między innymi Spotify wystosowało do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przypomnijmy, ogromny protest, a dziennikarze muzyczni, także ci tutaj związani z Trójką, przypominali, że Spotify właśnie podniósł opłaty i twierdzenie, że tantiemy z internetu uderzą w odbiorców i odbiorczynie jest zupełnie niesłuszne, ale to już wątek muzyczny, a my się koncentrujemy na literaturze. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury na swoich stronach ma bardzo pięknie opracowane te materiały. O czym mówi ten słynny rozdział trzeci dyrektywy? Do czego on namawia, zmusza, prowokuje? Więc rzeczywiście ta dyrektywa w ogóle wprowadza bardzo różne rzeczy związane z odnalezieniem się w prawach autorskich we współczesnej rzeczywistości cyfrowej, ale nie tylko, po prostu w XXI wieku. Natomiast ten konkretnie rozdział, czyli pięć artykułów bardzo takich tworzących taki spójny system, jest związany z godziwym, tak jest to napisane eksplicite w samym tym dokumencie unijnym, godziwym wynagrodzeniem twórców i wykonawców, którzy rozporządzają prawami autorskimi, czyli po prostu tworzą utwory lub je wykonują. I jest to takie pięć spójnych narzędzi dążących do tego, żeby zapewnić nam wszystkim, jak to się ujmuje w tej dyrektywie, odpowiednie i proporcjonalne wynagrodzenie do no, zysków otrzymywanych z, no, ze sprzedaży i eksploatacji tych dzieł. Ja rozumiem, że ta dyrektywa, czyli w ogóle Unia Europejska, w przeciwieństwie do naszego rządu w tej chwili, generalnie dąży do tego, żeby chronić twórców, uważając, że twórcy, czy muzycy właśnie, czy filmowcy, czy pisarki i pisarze, w stosunku do firm, korporacji, wydawców, dystrybutorów i tak dalej, są jakby zawsze na słabszej pozycji, więc Unia namawia do chronienia ich. Tak, to jest zanim się zaczną komentarze, bo ja wiem w ogóle, że dyskusje o tych tantiemach i tak dalej, zaraz wszyscy mówią, o Boże, artyści przyszli, zabiorą nam nasze pieniądze, wyciągną z kieszeni. To tutaj to jest bardzo prosta sytuacja. Nikt nikomu nie zabiera, tak? Ustawodawca europejski powiedział, słuchajcie, sytuacja, no, zwłaszcza w dzisiejszych czasach dla artystów naszych, rodzimych, jest trudna, chcemy o nich zadbać, dziedzictwo tutaj kulturowe Europy i poszczególnych krajów jest w ogóle spoko, tym się identyfikujemy, więc wzmocnimy pozycję artystów w ich kontaktach z różnymi wielkimi właśnie korporacjami, wydawcami, producentami. I tylko to tutaj się dzieje. Ponieważ na przykład wprowadzenie przez dyrektywy takiej proporcjonalnego wynagrodzenia artysty lub artystki w stosunku do wydawcy, żadnemu tutaj odbiorcy, nikomu z państwa nie czyni krzywdy. Wręcz przeciwnie. Jeśli ze mną mój wydawca rozliczy się uczciwie, jest szansa, że ja napiszę następną książkę, którą państwo będziecie mogli przeczytać. Jeśli wydawca się ze mną rozliczy nieuczciwie, spoko, wydawca przetrwa i myślę, że dalej będzie coś wydawał, ale mojej książki już państwo nie przeczytacie, no bo ja muszę prowadzić działalność, która pozwala mi zapłacić rachunki. I to jest kilka takich rozwiązań, które wzmacniają pozycję domyślnie słabych, nieogarniętych prawno, księgowo artystek i artystów. I tutaj opór przed wprowadzeniem po prostu tych rozwiązań jest tak idiotyczny i tak niezrozumiały. To jest jeden przykład. Jest na przykład w tej dyrektywie zapis, że osoba, która jest właśnie wydawcą czy producentem, musi raz w roku się dokładnie przedstawić, ile tego sprzedała, za ile, żeby twórczyni miała informacje. Na przykład jak zrobili to Francuzi, to po prostu zmienili prawo w ten sposób. Napisali, że raz w roku trzeba przedstawić dokument, w którym jest napisane, ile egzemplarzy danego dzieła się sprzedało, w jaki sposób, czy fizycznie, czy elektronicznie, czy subskrypcyjnie. Ile z tego, ile na podstawie tego euro zarobiono? Proste, proste. U nas nie. Za chwilę wracamy do rozmowy. Zabrakło ich, choć zawsze było ich niewiele. Schowali się po różnych mrocznych instytucjach. Uciach, uciach, uciach, uciach, uciach. Pożarła ich. I wysławiać. A kto za ton, kto za ukłon, kto za miarę w każdym ustaniu? I jakie mądre przekonania, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Gdzie są moi przyjaciele, wojownicy z tamtych lat? Zawsze było ich niewielu, teraz jestem sam. To są, to wszyscy są przyjaciela i z wielu stron. Co za pokój, co piękny krok. Nasze ramię, ramię w ramię wprost. I w ogłoszeń, w garniturach, i domami, pod parkami, posadami, podatkami i z białymi chorobiami. Idą tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich, tłumy ich. Republika na żywo w 1984 roku podczas koncertu z okazji setnego wydania listy przebojów programu trzeciego. Ja byłem na tym koncercie mając 9 lat, aczkolwiek nie z powodu Republiki, tylko z powodu Lady Punk, do czego się otwarcie przyznaję. Ja, czyli Max Cegielski, ale rozmawiamy nie o muzyce, tylko o chronieniu polskiej kultury. I rozmawiamy cały czas z Rafałem Lisowskim, tłumaczem, i Zygmuntem Miłoszewskim, pisarzem, więc jeżeli chcecie, żeby Hydropolis, dwa tomy, a być może będzie trzeci też, tak? Będzie? Nie, nie, to nie. Już ten projekt jest skończony. A, dobrze, no ale to w każdym razie... Koniec, przerwy na reklamę. Jeżeli chcecie, żeby Zygmunt Miłoszewski napisał jeszcze jedną książkę, a Rafał Lisowski przetłumaczył nam Whiteheada, albo Voneguta, albo Trumana Capote, albo Stephena Kinga, to nas posłuchajcie. Ustaliliśmy, że polski rząd nie do końca, znaczy nie wprowadza w polskiej wersji ustawy dyrektyw Unii Europejskiej, prawda? W jaki sposób ta polska wersja pomija niektóre przepisy czy sposoby ochrony twórców? Więc najważniejszym w zasadzie elementem, od którego się zaczyna w ogóle ten fragment dyrektywy, o którym powiedzieliśmy wcześniej, no to jest właśnie ten artykuł, który mówi, że w ogóle twórcy, artyści, należy im zapewnić, tak jak to zacytowałem, odpowiednie i proporcjonalne wynagrodzenie. I dyrektywa mówi jak gdyby jasno, nawet jest to też powiedziane tam explicite, że no ponieważ, tak jak też tutaj wspomnieliśmy, twórcy i wykonawcy zwykle stoją w umowie na słabszej pozycji, no to trzeba im, prawda, taką ochronę wynikającą z prawa zapewnić. No i to wynika gdzieś tam z poczucia sprawiedliwości, że i jak gdyby zachowania równowagi praw i interesów, że te proporcjonalne wynagrodzenia powinny się w umowach znaleźć. Natomiast polski projekt ustawy, projektodawca stwierdza, że no my w zasadzie już coś takiego w polskim prawie mamy, bo jest taki przepis, że właśnie, że w przypadku, kiedy w umowie nie jest określone wynagrodzenie, no to ono powinno uwzględniać zakres udzielonych praw i tak dalej, i tak dalej. No ale to oczywiście słowem kluczowym jest w przypadku, kiedy nie zostało określone wynagrodzenie. Oczywiście wszyscy twórcy, artyści, artystki, którzy trudnią się tym zajęciem profesjonalnie, wszystkie umowy w profesjonalnym obrocie, oczywiście mają zapisane wynagrodzenia, prawda? Taki zapis, który mamy w dzisiejszym prawie autorskim, służy temu, że no jeżeli ktoś gdzieś tam w amatorskiej umowie zapomniał napisać, ile ci się w sumie należy, to domniemanie, jeżeli nie zapiszemy, bo oczywiście można, prawda, można zapisać, można coś stworzyć gratis, charytatywnie, w poczuciu misji i tak dalej, i to też oczywiście prawo zezwala, natomiast jeśli nie, no to jakieś wynagrodzenie się należy, jeżeli nie określiliśmy w umowie, no to sąd musi mieć jakiś punkt odniesienia, tak? Natomiast oczywiście to nie jest to, o co chodzi w dyrektywie, bo dyrektywa mówi, no wszystkie umowy powinny generalnie takie być. Balansować interesy, zachowywać oczywiście swobodę zawierania umów, ale pamiętać o tym, że one powinny być tak czy inaczej odpowiednie i proporcjonalne przy użyciu narzędzi określonych w dyrektywie. A doświadczenie Stowarzyszenia Unia Literacka, które z jednej strony musiało stworzyć w porozumieniu z Krakowem umowy wzorcowe, to, że musiała powstać konwencja krakowska, która ma właśnie tworzyć pewien model podpisywania umów, to wszystko wskazuje na to, że praktyka w Polsce jest taka, żeby próbować twórców oszukać. Słuchaj, wiesz, no, oszukać to jest tak, no oszukać to jest duże słowo, ale faktycznie... Przesadziłem, ale specjalnie. To jest tak, że no, rozumiem, że na tym bagataje trochę taki, nazwijmy to, wolny rynek. Każdy trochę gra do własnej bramki. I faktycznie rynek literacki pełen jest najróżniejszych sztuczek, kreatywnej księgowości, podchodów, obchodów, szarej strefy, która sprawia, że wszystko na nim jest niejasne. Znaczy, to jest tak, że jakby ja czasami mogę na sprzedaży egzemplarza swojej książki zarobić 5 zł. I żeby było jasne, jeśli państwo teraz myślicie, ale jak to książka kosztuje tam 5 dych, to ja mówię, to, że ja dostaję 5 zł ze sprzedaży egzemplarza książki, to znaczy, że jestem wielką gwiazdą, która ma super wynegocjowane umowy. Ponieważ widziałem koleżanki, kolegów, którzy się ze mną konsultują też jako z działaczem tutaj stowarzyszeniowym, którzy potrafią ze sprzedaży egzemplarza książki zarobić złotówkę, 70 groszy, 30 groszy. I mówią, Zygmunt, jak to jest możliwe? I ja mówię, to jest możliwe, ponieważ są zapisy umowy takie, takie i takie. I my od lat po prostu chodzimy, po prostu jak żebrak w potrzebie, mówiąc, słuchajcie, my naprawdę nie chcemy pieniędzy, tylko chcemy rozwiązań prawnych, które by trochę ukróciło ten dziki rynek. Chociażby ukróciło możliwość po prostu takiego jawnego, chamskiego oszukiwania nas. No i oczywiście to jest nie. I nie. I prosiliśmy o różne rzeczy, które naprawdę nikogo z Państwa nie będą kosztować ani złotówki. To, że mnie wydawca nie oszuka, to naprawdę nikomu z odbiorców nie dzieje się krzywda. Prosiliśmy o różne proste rzeczy. Na przykład o wsparcie takich niezależnych księgarń. Żeby w krajobrazie po prostu takiej powiatowej Polski była księgarnia na rynku, tak samo jak piekarnia i kwieciarnia. Że to jest ważne. Nie. Prosiliśmy o to, żeby książka przez rok nie mogła ulec przecenie, bo to bardzo ułatwia przejrzystość rozliczeń. Nie. Prosiliśmy o to, żeby wprowadzić jakieś minimalne stawki za spotkania autorskie na festiwalach literackich, na bibliotekach. Państwo nawet tego nie wiecie. Jeżdżąc na wielkie, wspaniałe festiwale literackie, które mają długą listę sponsorów i ministerstwo, i firmy prywatne, i Orlen, PGNiG, no nie wiem, może teraz tak... że często najgorzej tam wynagradzanymi osoby są po prostu goście, bez których ten festiwal byłby niemożliwy. Znam przypadki proponowania pisarkom i pisarzom przyjechania za darmo, za sam honor uczestnictwa w festiwalu. Prosiliśmy o tak głupią rzecz, żeby wydać jedno rozporządzenie na stronę A4, żeby spotkania w bibliotece, które są dla nas ważnym źródłem dochodu w momencie jakiejś po prostu tutaj smuty na rynku literackim, żeby było jasne, że to jest umowa o dzieło, a nie umowa zlecenie. I to też jest niemożliwe. I my prowadzimy po prostu miesiącami negocjacje z każdą księgową w każdej gminnej bibliotece, czy to jest to, czy tamto. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego akurat literatura zasłużyła na to, żeby zostać tak kuriozalnie, tak okrutnie pominiętą we wszystkich rozwiązaniach, które i tak skromnie wspierają polskie artystki i polskich artystów. Wspierani są, czy też chronieni muzycy, tantiemy, chronieni są filmowcy, a literatura rzeczywiście najmniej. Znaczy, ja powiem ci jeden przykład, jeśli chodzi o taki kosztowy, tak? Muzycy są fajnie chronieni właśnie różnymi rozwiązaniami tantiemowymi. ZAX rozdysponował w zeszłym roku 500 000 000 zł, tak? No to jest zauważalna kwota. Jeśli chodzi o, nie mówię, że ostatnia, ale w ogóle idea stojąca za stworzeniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dofinansowaniem polskich produkcji z pieniędzy nadawców, wyszła super. To doprowadziło do naprawdę zmartwychwstania polskiego kina, do Oscara, do wielkich sukcesów. Kwota dofinansowania jednego filmu świetnego, Pawła Maślony Kosa o polskim niewolnictwie, 5 milionów. Budżet Teatru Lalka, jednego teatru w Warszawie, dofinansowanie budżetowe 4 miliony. To, co literatura dostaje, jeśli można powiedzieć, że dostaje, to faktycznie rocznie ministerstwo rozdysponowuje 4 miliony pośród nas jako takie rekompensatę za wypożyczenia w bibliotece. Jesteśmy my, pisarze, ponieważ ja się przyznaję, że też nim jestem, pokrzywdzeni. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Trójka, cały czas rozmawiamy o tym, że mamy szansę teraz właśnie, kiedy nowelizacja prawa autorskiego trafi do Sejmu, mamy szansę uporządkować do końca w sposób sprawiedliwy i przejrzysty polski rynek, ale także polską kulturę w gruncie rzeczy. Więc wszystko to, co mówimy, wynika z naszej dbałości o to, żeby była nie tylko kultura w Polsce, ale żeby była kultura polska. I cały czas ze mną Zygmunt Miłoszewski i Rafał Lisowski. Artykuł 21 dyrektywy Unii Europejskiej, dyrektywy DSM mówi: możliwość rozstrzygania sporów dotyczących obowiązku przejrzystości oraz mechanizmu dostosowania umów w drodze dobrowolnej, alternatywnej procedury rozstrzygania sporów. Czy my to implementujemy, wprowadzamy w Polsce? No właśnie też nie za bardzo, dlatego że generalnie chodzi o to, że owszem, my już też w polskim prawie mamy tę słynną, nieszczęśnie nazywaną klauzulę bestsellerową, artykuł 44, o którym państwo być może słyszeli przy okazji na przykład sporu Andrzeja Sapkowskiego z CD Projektem i tak dalej. Natomiast to jest bardzo, po pierwsze, w ogóle chodzenie do sądu w takich sprawach jest z mnóstwa powodów kłopotliwe, trudne, kosztowne, narażające twórcę na duży ciężar i w gruncie rzeczy też często niepotrzebne, prawda? I dlatego ustawodawca unijny mówi, że powinno, oprócz tego, że no zawsze człowieku możesz iść do sądu, bo masz takie prawo jako obywatel, to każdy kraj powinien wprowadzić albo wykorzystać jakąś już istniejącą procedurę, albo wprowadzić nową, żeby na mocy właśnie jakiejś takiej dobrowolnej, polubownej procedury można było rozmawiać ze swoimi tam producentami, wydawcami, nabywcami praw, jak dostosować na przykład, jeżeli mamy jakiś konflikt, tak? No i nasz ustawodawca, nasz projektodawca ministerialny mówi, no przecież jest już, czy wręcz zapisuje to w tym projekcie, no przecież mamy w prawie możliwość korzystania z mediacji, no to my rekomendujemy korzystanie z mediacji. No ale to jest poniekąd bezużyteczne, po pierwsze dlatego, że każdy może skorzystać z mediacji, tylko że mediacja jest dobrowolna w tym sensie, że obie strony muszą chcieć i nie o to chodzi, prawda? Bo wystarczy, że druga strona powie, nie jestem zainteresowany mediacją i nie ma mediacji, więc potrzebujemy, i o to chodzi w dyrektywie, żeby to było dobrowolne w tym sensie, że możemy z tego skorzystać zamiast iść do sądu, ale niedobrowolne w tym sensie, że druga strona może powiedzieć, a ja nie chcę, tak? I na przykład naszą propozycją jest to, żeby sięgnąć po takie narzędzia, które w polskim prawie już istnieją, na przykład w sektorze finansowym, prawda? Jest rzecznik finansowy, do którego można się odwołać najpierw, jeżeli mamy jakieś pretensje jako obywatel do banku, do ubezpieczyciela i tak dalej. I jest prowadzona procedura pozasądowa, dobrowolna, polubowna, która oczywiście może zakończyć się albo nie zakończyć sukcesem. I uważamy, że stworzenie albo skorzystanie z czegoś takiego, żeby nie obciążać po pierwsze sądów i też samemu się nie narażać na procesy sądowe, które zawsze są wielką niewiadomą. Znowu, byłoby tym narzędziem takim klarownym do stwierdzenia, okej, dobra, wypracowałoby się jakieś standardy, jakiś punkt odniesienia, kiedy jest okej, kiedy nie jest okej. Prawda? Ten, na przykład to ciało miałoby też jakąś wiedzę już, prawda? Jak rozsądzać o tych sprawach i wszyscy bylibyśmy w sumie po jakimś czasie zadowoleni, że mielibyśmy takie łatwe do eksploatowania narzędzie dla obu stron. No tak, bo w ten sposób chaos prawny, organizacyjny zostałby uporządkowany zgodnie właśnie z dyrektywami unijnymi, bo rozumiem, że też ustawa całkowicie pomija kwestie organizacji reprezentujących twórców i wykonawców, tak? Tak, to prawda, że dyrektywa też mówi, że organizacje powinny mieć prawo występowania w imieniu swoich, znaczy nie, nawet nie swoich członków, tylko w imieniu twórców, prawda, żeby jednego lub wielu wstępowania do takich postępowań. No i mówi, nie mówi, że mogą mieć, tylko powinny mieć, czy tam muszą mieć. No w naszym projekcie ustawy też również w ogóle tego, naszym polskim tego nie ma, tak? Co również jakoś szkodzi twórcom, bo wiadomo, że trudniej jest pojedynczej osobie niż organizacji, która może po pierwsze chronić do jakiegoś stopnia na przykład tożsamość tej osoby, prawda? I reprezentować ma też większe środki. A może to jest po prostu tak, że zarówno ustawodawcy w Polsce, ale może także z jakiegoś powodu ogół społeczeństwa po prostu nie lubią autorów i autorek książek. Za chwilę się nad tym zastanowimy. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of old. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sit there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar, at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of old. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, it was a 1:45. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill. Stowarzyszenie Unia Literacka i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, z których przedstawicielami rozmawiamy. Już wkrótce pojawi się zapewne w delegacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Panie ministrze, oczekujemy tego spotkania. Natomiast to pytanie, które mnie gnębi, ta sprawa, bo może to jest tak, Zygmunt Miłoszewski, proszę cię o komentarz, że społeczeństwo polskie nie lubi pisarek i pisarzy. Chodzą do kina, więc lubią filmowców, filmowcy robią seriale też. Lubią muzyków, no bo słuchają ich. A może jakoś jest tak, że pisarze i pisarki coś źle robią PR-owo i ludzie nam jakoś, nie wiem, nie ufają, czy... Słuchaj, no ja kompletnie nie mam takiego wrażenia, tak? Znaczy sam jestem, wiesz, sam jestem konsumentem kultury. I czytam, i oglądam, i gram, i oczywiście kibicuję wszystkim polskim twórczyniom i twórcom, bo uważam, ja w ogóle lubię być częścią, wiesz, tego środowiska. Uważam, że to jest fantastyczne środowisko. Ludzi utalentowanych, zdolnych, mądrych, mających fajne rzeczy do powiedzenia. I mnie interesuje to, co oni mają do powiedzenia we wszystkich branżach o tej wspólnocie. Nie, znaczy tak, tutaj z takiego patriotycznego. Ja się totalnie identyfikuję jako patriota, lewacki patriota, co w wielu po prostu uszach jest, wiesz, oksymoronem. Ale to jest tak, że wydawcy naprawdę wielu niestety obojętne, czy jakie wydają książki, długo się sprzedają. Tak samo to może być dystrybutor filmowy, czy wydawca muzyczny, czy organizator koncertów. Jeśli mają publiczność, Netflix naprawdę, czy ktoś po prostu kupuje abonament dla produkcji hiszpańskiej, polskiej czy amerykańskiej, to nie ma znaczenia. Tak? No i to jest stare pytanie, czy kultura w Polsce czy kultura polska? Czy jesteśmy tylko wspólnotą geograficzną ludzi, których los rzucił na ten kawałek planety? Czy jesteśmy tylko wspólnotą portfeli, ludzi, którzy uczestniczą w złotówkowej wymianie gospodarczej? Czy jesteśmy kimś więcej? Czy jesteśmy jakimś kolejnym po prostu łańcuszkiem w pokoleniu Polaków, którzy lubią patrzeć wstecz na swoją historię, lubią czuć dumę z tego, co osiągnęli, co się tutaj wydarzyło, albo chwilę namysłu, bo nie wszystko oczywiście wszędzie zawsze idzie tak, jak trzeba, i patrzymy w przyszłość też jako wspólnota. Nasza wspólnota jest wspólnotą języka. Jest też, czy to się komuś podoba, czy nie, wspólnotą kultury, tak? Jesteśmy wspólnotą, jesteśmy dumni z tego, że mamy swoją tożsamość dzięki artystom, którzy tworzyli w ciężkich czasach, tak? Dzięki filmom po prostu Andrzeja Wajdy z PRL-u, dzięki wielkim powieściom pisanym w czasach zaborów, dzięki wielkim kompozytorom, którzy też tworzyli w czasach, kiedy Polski nie było na mapie, tak? I my trochę, czy to się komuś podoba, czy nie, czy nawet jeśli uważa nas za szmirusów, jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa i jego kontynuatorami. I często jest tak, że polski odbiorca nawet nie wie, że on może korzystać z jakiejś na przykład literatury światowej, dlatego że ten pisarz otrzymał wsparcie w swoim kraju, powiedzmy we Francji, oraz że jego wydawca w Polsce otrzymał wsparcie z Francji na tłumaczenie, na to, żeby ta literatura tutaj była. No i tak jak mówię, że ja trochę tak apeluję i do państwa, jak do słuchaczek i do słuchaczy, i zwłaszcza do władz, o nie jakąś wielką, ale o odrobinę kultury tego, co my teraz tworzymy, bo tam są fajne rzeczy i rzeczy, o które można się pokłócić i porozmawiać, i tam się w tej twórczości, nikt nie wymyślił innego sposobu, odbija się nasza dzisiejsza dusza i nasze potrzeby i nasze lęki i to, gdzie jesteśmy w momencie jako naród. No i teraz pytanie, czy chcemy po prostu chwilą zaniedbania, przegapiwszy moment, kiedy to może zniknąć, doprowadzić do tego, że będzie kultura w Polsce, bo zawsze będzie jakoś kultura, a nie będzie właśnie tego, co my tworzymy, albo będzie w stopniu bardzo, bardzo niewielkim. Moim zdaniem byłoby szkoda, zwłaszcza, że jak Rafał opowiadał, to są proste rzeczy, które nikomu nie wyciągają pieniędzy z kieszeni, a na pewno nie państwu, które tylko trochę wylewają oliwy na to po prostu wzburzone morze wolnego rynku w kulturze, mówiąc: spoko, weźcie głęboki oddech i traktujcie polskie artystki i polskich artystów uczciwie. Tylko tyle chcemy. Mm. A ty, Rafał, rozumiem, że możesz potwierdzić, że przecież często, kiedy otwieramy książkę, tłumaczenie z angielskiego, tłumaczenie ze szwedzkiego, z francuskiego, to bardzo często widzimy tam rzeczywiście informacje, że tłumaczenie zostało wsparte przez odpowiednią instytucję stamtąd. Tak, rzeczywiście instytucje promujące literaturę swoją krajową mają takie programy. No zresztą Instytut Książki też ma taki program, czy od dawna, prawda? Abstrahując od tego, co wspierał, ale to jest jak gdyby inna kwestia, tak? Natomiast jest to oczywiste również, że Instytut Książki wspiera tłumaczenia z polskiego na języki zagraniczne. Natomiast jeśli mogę do tego dodać, prawda, dlatego że no tłumacze, mimo że to się tak wydaje, tutaj Zygmunt mówi o tej kulturze polskiej, prawda, no ale tłumacze na język polski też są częścią tej kultury polskiej, w tym sensie, że owszem, to nie znaczy, że my nie chcemy mieć kultury innych krajów u nas, żeby wzbogacać się, prawda? Natomiast no tłumacz jest twórcą literatury w języku polskim, tak? Tylko twórcą literatury zagranicznej przełożonej na język polski. I tutaj też jest, że tak powiem, ból w tym momencie, i mam nadzieję, że wykorzystując ten moment, że mamy nadzieję na wiele zmian, to też się zmieni, że na przykład w Polsce, bo w innych krajach, przepraszam, wtrącę, w innych krajach oprócz tego, że tak jak powiedziałeś, one finansują przekłady, czyli promocję swojej literatury za granicą, to również finansują przekłady literatury ambitnej, trudnej, takiej, która nie znajdzie komercyjnego wsparcia, literatury zagranicznej na język swój, żeby również wzbogacić literaturę krajową. My takich programów w zasadzie nie mamy. Instytut Książki przez lata takich programów nie miał, prawda? Właśnie dlatego, żeby tę literaturę, czyli kulturę polską, o której mówi Zygmunt, również wzbogacać poprzez przekład, poprzez to, że wydawcy, mali wydawcy, ambitni wydawcy też nie mogą sobie pozwolić, prawda? Jeszcze tylko jedno zdanie, że i moja praca, i praca Rafała, i naszych koleżanek i kolegów, jesteśmy najbardziej odpowiedzialną grupą artystyczną. Nasza praca od dnia zero, od dnia premiery, jest dostępna w bibliotekach za darmo. dla wszystkich państwa. Znaczy też chcielibyśmy, żeby to zostało zauważone, że żadna inna branża, bardzo bogato korzystająca ze wsparć budżetowych, tak nie robi. A o tym, co mają autorki i autorzy z wypożyczeń bibliotecznych, a także o małych księgarniach, które umierają, a także o cenie książki, myślę, że do tego wszystkiego jeszcze wrócimy za tydzień tutaj w Trójce. Zygmunt Miłoszewski, Stowarzyszenie Unia Aliteracka i Rafał Lisowski, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, byli moimi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Natomiast po godzinie 12 będziemy rozmawiać o książce, która jest książką naukową, ale czyta się ją świetnie. Będziemy rozmawiać z Magdą Szcześniak o książce Poruszeni, czyli Awans i emocje w socjalistycznej Polsce. I na tą rozmowę też zapraszam, tym bardziej, że będzie można dostać jakiś egzemplarz tej książki. Autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wre. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O kurczaki, jaka oferta w Media Expert Barbara. Nie dość, że przeceny na święta, to jeszcze nawet dwie raty gratis dają i do czerwca nie płacisz. O kurczaki, nie RRSO 0%, Marian. Bo w Media Expert taniej masz.